w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znamy firmy nagrodzone na kongresie 590, na początek o tym, kto otrzymał nagrody gospodarcze prezydenta. Jutro nie będzie przesłuchania Leszka Czarneckiego w sprawie nagrania szefa KNF-u. Prokuratura przełożyła rozmowę na przyszły tydzień. 1% kierowców przyznaje się do jazdy po narkotykach. Jest nowy raport na ten temat. Ultratech, Ceramika Paradyż, PKO Bank Polski, Wigo System i MB Pneumatyka. Te firmy są wśród laureatów nagród gospodarczych prezydenta, które Andrzej Duda wręczył wieczorem podczas kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa na Podkarpaciu. Prezydent podkreślił, że niektóre z firm funkcjonują na polskim rynku od kilkudziesięciu lat. To jest przykład wspaniałej polskiej tradycji biznesowej i tej ciągłej tradycji, tak jak Hefra, bardzo często firm rodzinnych, które jak widzieliśmy istnieją nawet od lat 60., ale to przede wszystkim czerpanie z tej wielkiej, bogatej tradycji najlepiej pojętego polskiego biznesu. Prezydent zapowiedział też utworzenie przy Kancelarii Prezydenta Rady do Spraw Przedsiębiorców. Kongres 590 to spotkanie ludzi biznesu, polityki i nauki. W sumie w Jasionce jest ponad 5000 gości. Jest to nowy termin przesłuchania biznesmena Leszka Czarneckiego. Prokuratura zdecydowała, że dojdzie do tego 19 listopada. Wcześniej mówiło się o jutrze, ale biznesmen jest za granicą. Czarnecki ma być przesłuchany w sprawie związanej z byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim. Według biznesmena szef KNF miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Do złożenia propozycji miało dojść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen nagrał. Chrzanowski we wtorek podał się do dymisji. Do jazdy po narkotykach przyznaje się 1% wszystkich kierowców. Takie alarmujące dane wynikają z badania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do raportu zajrzał Mariusz Pieśniewski. Kierowca po narkotykach to coraz częstszy widok. Zachowują się nieracjonalnie. Niektórzy opowiadają historie w ogóle nie z tej planety, a niektórzy po prostu mają źrenice, które się nie ruszają. Mówi Radosław Kobry z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. I tacy kierowcy powodują też wypadki. On mówił, że tutaj właśnie wylądował śmigłowiec i on go widzi i ten śmigłowiec stoi na jezdni i on przez ten śmigłowiec spowodował właśnie tą kolizję. Historie były niestworzone. Mówi Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. To są setki tysięcy ludzi. Bo jak wynika z ankiety, ponad 1% badanych prowadziło po narkotykach. Albo wyjechali na drogę obdurzeni narkotykami. Potencjalnymi ofiarami w ogóle jesteśmy my wszyscy. Podobnie tragiczne skutki przynosi też niekontrolowane przez lekarza łączenie leków lub nadużywanie środków przeciwbólowych i pobudzających. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Miał być wyczekiwany sukces, jest polityczne trzęsienie ziemi i jeszcze więcej pytań bez odpowiedzi. Wczoraj brytyjski rząd zgodził się na wstępne porozumienie z Unią Europejską. Dzisiaj z gabinetu Theresy May odszedł główny negocjator porozumienia Dominic Raab. Jak mówi, umowa jest zła dla Zjednoczonego Królestwa. Walczyłem o jak najlepsze porozumienie, ale umowa przyjęta przez rząd w mojej opinii ma dwa bardzo słabe punkty. Pierwszy dotyczy integralności Zjednoczonego Królestwa. Po drugie, zaproponowane rozwiązania ekonomiczne wiążą nam ręce. Te rozwiązania są szkodliwe dla naszej gospodarki i drastycznie podważają zaufanie społeczeństwa do naszej demokracji. Do dymisji podała się też minister pracy oraz dwóch innych wiceministrów. Teraz porozumienia na nadzwyczajnym szczycie 25 listopada musi zatwierdzić Bruksela. Później przyjdzie czas na głosowanie w parlamencie w Londynie. Jak mówi znawca brytyjskiej polityki dr Krzysztof Winkler, wynik pozostaje wielką niewiadomą. Duża część partii konserwatywnej nie chce tego porozumienia i mówią o tym otwarcie. Partia Pracy też twierdzi, że jest to złe porozumienie i może zagłosować przeciwko. Jeśli porozumienie przepadnie w parlamencie, to Wielką Brytanię czeka wyjście z Unii bez jakiejkolwiek umowy. Wśród wymienianych scenariuszy jest też dymisja rządu i nowe wybory lub drugie referendum w sprawie Brexitu. Wielokrotny morderca w rosyjskim łagrze opływał w luksusy. Prokuratura opublikowała pierwsze wyniki śledztwa przeprowadzonego w kolonii karnej, w której odsiaduje wyrok 20 lat więzienia Wieczesław Cepowias. Mężczyzna został skazany w 2013 roku.

Pierwsza ładna piosenka dzisiejszego bluesowego wieczoru nosi tytuł Till the Sky Turns Black i stoją za nią jej wykonawcy, czyli The Teskey Brothers, zespół, który zachwalam już od kilku tygodni, bowiem ich nowa płyta zatytułowana Half Mile Harvest jest płytą, która przylepiła się do mnie całym swoim uroczym kołysaniem i dlatego postanowiłem jeszcze jeden właśnie numer, którego wcześniej nie prezentowałem, dzisiaj na początek pierwszego odcienia bluesa Państwu zaproponować. Pozostajemy w kręgu australijskim, bowiem Teskey Brothers to oczywiście nie jedyny, chociaż mój ulubiony w tej chwili wykonawca, który wokół bluesa krąży. Natknąłem się natomiast na innego Australijczyka, mówię Australijczyka, bo on jest jeden sam artysta. Otacza się nie zawsze Australijczykami, czasami też Amerykanami, który no, podobną estetyką emanuje. Jest gitarzystą, wokalistą, komponuje, nagrał, nie wiem, kilka już dobrych płyt. Niestety dopiero teraz do moich uszu dotarła muzyka z jego nowego albumu zatytułowanego atrakcyjnie Swamp Blues, czyli błotnisty blues. Sądziłem w pierwszej chwili, że to być może jakiś wykonawca z Luizjany, bo tam przecież te takie błotniste dźwięki królują, ale okazuje się, że Australijczyk. Nazywa się tak dziwnie, że nie podejmę się przetłumaczyć, bo sądzę, że to jest pseudonim. Eight Ball Aitken. No bo jakbym zaczął tłumaczyć, to by się okazało, że to jest 8 kulek z krateru na Księżycu. No bez sensu, prawda? No więc niech on będzie, że on jest Eight Ball Aitken. I to jest bardzo fajny mruczek, przynajmniej tak wynika z tej płyty. Troszkę taki klimat J.J. Cale'a, trochę właśnie takich brzmień błotnistych z Luizjany. Na tej płycie towarzyszą mu znakomici Amerykanie, m.in. J.J. Johnson, ten, który bębni na co dzień dla Tedeschi Trucks Band, na basie taki też znany Teksańczyk Glenn Fukunaga, no i tak dalej. Ale najważniejszy jest on. No te właśnie on 8 kulek. Oto utwór, w którym opowiada o wszystkich swoich najważniejszych gitarowych fascynacjach, czyli o gitarzystach stulecia, a może nawet tysiąclecia. Tytuł tego utworu Six Stringer. English rockers couldn't help but steal his songs. Hound Dog Taylor had six fingers, played the house rocker slide in E. And Albert King's 4 foot bends on the backwoods flying V. They laid it down, let them guitar sound funky and cool. See the sound, if on a six string. Magic Sims, tremolo, Freddy King's go top, there's Paul Drain Almond's SG slide. Rhyme with a dancing, get a mean pocket knife on a Stella. And some house's national, thumping out death letter, they laid it down. The bowl. Paul Aitken, Australijczyk, który no, z zasady, przynajmniej tak wynika z tej płyty błotnistej, jest takim sobie mruczkiem refleksyjnym. No, chyba że zaczyna wspominać kuchnię swojej mamy, to wtedy się troszkę ożywia i wtedy pisze piosenkę nieco żwawszą. Mama's Cooking, o tym jak mamusia w kuchni się pięknie sprawdzała. Teraz opowie Eightball Aitken. Up from the river comes Marcy, barefooted with a fishing pole, wearing an old straw. Over yonder on the front porch, Mr. Charlie tucking up his pearl. Cool whiskey in a tin cup, sitting on top of the world. Mama's cooking in the kitchen, fried chicken on the stove. Mama's cooking in the kitchen, you can smell it coming down the road. Sister Mabel on a Sunday at the Ebenezer Baptist Church, preaching Dante three times until the devil come up out of her. Mama's cooking in the kitchen, fried chicken on the stove. Mama's cooking in the kitchen, you can smell it coming through the screen door. That's what Mama's doing. Kitchen, fried chicken on the Mama's cooking in the kitchen. You can smell it coming down the road. Yeah, Mama's cooking in the kitchen. Fried chicken on the stove. Mama's cooking in the kitchen. You can smell it. No dobrze, niech będzie to. Eight ball to jest taki bilardzik jakiś, że tam jest 8 kulek i tam można się, czy tam kul nawet i jak ktoś lubi pykać w takie kulki, to to może być przyjemniej, dlatego może on lubi i dlatego tak się nazwał. Eight ball Aitken, Australijczyk. Troszkę tak jakby syn, a może nawet wnuk muzyczny Tonego Joe White'a. Teraz troszkę rozruszamy atmosferę, a to za sprawą lokalnych wydarzeń naszych polskich bluesowych. Jutro o 20:00 Makar and Children of the Corn w Aurelio w Warszawie przy Świętokrzyskiej 14. Mam kilka zaproszeń podwójnych dla słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. Proszę pisać do mnie na mój słynny adres internetowy, radiowy jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Makar, który jutro ze swoimi Children of the Corn zagra w Aurelio o 20:00. Żeby zachęcić tych z Państwa, którzy być może nie znają jeszcze Makara i jego zespołu, to teraz zaprezentuję ich nagranie. Nawiązujące do tego, czym się szczycą, bowiem mieszają w swoim bluesowo-rockowym graniu także pewne elementy Tex-Mex, jak twierdzą. No i dlatego ten utwór ma taki troszkę hiszpańsko brzmiący tytuł. Señor Juan, Makar and Children of the Corn. Just wanna cross to Rio Grande. I don't wanna travel. Just want to cross to Rio Grande. So, Señor Juan, pay me for my white powder. Just pay me and I'm going. I don't have time. Just pay me and I'm going. So, Señor Juan, now you got a problem. Yeah. troubles, just want to cross the river. I don't wanna travel, just wanna cross the river. I got in my bag, señores, to unkindness and lethal. Makar and Children of the Corn. Jutro o 20 w warszawskim Aurelio. Mam jeszcze trochę zaproszeń. Wiem, że już pan Jarosław będzie i pan Andrzej z nami. I jeszcze może ktoś być jutro z nami. A w przyszły czwartek, tak jak już to było awizowane, przenosimy się z całym Bielszym Odcieniem Bluesa do Białostockiego Ośrodka Kultury, gdzie nastąpi uroczyste rozpoczęcie, którego to będzie już kolejnego festiwalu Jesień z Bluesem, 34. Chociaż znacznie to jest starsza impreza, bo z niewielkimi przerwami chyba od 1977 bodajże roku ta impreza się toczy, więc to jest niewątpliwie najstarszy bluesowy do dziś działający festiwal w Polsce. My przenosimy się na okoliczność koncertu wykonawcy, który nazywa się Gift and the Moonbeams. Ów Gift to naprawdę pan o nazwisku Musurawa, pochodzący z Zimbabwe, który od wielu lat przebywa już w Europie, ale kultywuje swoją tradycję muzyczną, mieszając to, co nam się wydaje oczywiste, czyli bluesa, z czymś, co dla nas jest nieoczywiste, a dla niego oczywiste, z elementami własnej muzyki z kontynentu afrykańskiego. Gra w kwartecie, czyli on plus jeszcze troje wykonawców, i to troje naszych rodaków. Pani, która jest współwokalistką i taką delikatną perkusjonistką, to Iwona Karbowska, jej małżonek Michał Karbowski na gitarze i do tego jeszcze Dariusz Dżugar na basie. Oni wypełnią przyszłotygodniowy Bielszy Odcień Bluesa, czyli o 22 z niewielkim hakiem. Zapraszam do wysłuchania żywej transmisji wprost z festiwalu Jesień z Bluesem z Białostockiego Ośrodka Kultury. No ale to oczywiście nie wypełnia całego festiwalu, bo to program niezwykle bogaty. Poszeleszczę, żeby nie pokręcić. 22, czyli właśnie w przyszły czwartek, tuż przed Giftem, wystąpi jeszcze Earl Thomas ze swoim programem gospelowym. To w piątek, a w piątek fantastyczna gratka dla miłośników harmoniki ustnej. Blues Harp Explosion to trzech znakomitych harmonikarzy: Billy Branch, James Harman i Giles Robson. To w piątek 23 listopada w sali Forum. Po nich jeszcze będzie Jam Session, które będzie rozruszane przez grupę The Firebones. No i w sobotę 24 listopada też na zakończenie bogato, bo Egidio Duke Ingala and the Jackknives, potem Arnaud Fradin and his Roots Combo, no i na zakończenie bardzo atrakcyjna pozycja, czyli fantastyczna wokalistka Juna Greenleaf ze swoim Blue Mercy i do tego jeszcze gość specjalny, czyli świetny harmonikarz i wokalista Bob Corritore. 34. jesień z bluesem. Rozpoczynamy z żywą transmisją w przyszły czwartek w pierwszym odcieniu bluesa. No i mam jedno dwuosobowe zaproszenie dla Państwa, bo to sala niewielka, a program fantastyczny, więc już w zasadzie nie ma żadnej innej możliwości poza tym jednym podwójnym zaproszeniem na jesień z bluesem, które można uzyskać, pisząc do mnie pod moim słynnym adresem jan.chojnacki@polskieradio.pl. A teraz Gift and the Moonbeams i piękny blues Roberta Johnsona, Love in Vain. Well, I followed it up to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed up to the station again with a suitcase in my hand. Now it's hard to tell, hard to tell. When all your love in vain? The train coming to the station. I looked at in the eyes. Yeah, the train rolled into the station and I looked at in the eyes. Oh, how I saw sad and lonesome, but I could not help but cry. Train left the station and the two lights on behind. Oh, the train left the station dead. Two lights on behind. The blue light was my baby, and the red light was my mind. Gift and the Moonbeams, artysta, który ze swoim zespołem wypełni przyszłotygodniowe wydanie pierwszego odcienia bluesa. Będzie to żywa transmisja z koncertu tego wykonawcy z 34. Festiwalu Jesień z Bluesem wprost z Białostockiego Ośrodka Kultury. Mam jeszcze taką ciekawą wiadomość. Otóż najbliższą sobotę o 18:00 odbędzie się drugi kaszczorski wieczór bluesowy, na którym wystąpią Smooth Gentlemen i Blues Flowers. Wstęp wolny. I bardzo się zainteresowałem, gdzież ten kaszczor się mieści, bo szczerze mówiąc, po raz pierwszy mam do czynienia z tą geograficzną nazwą. I mówię już Państwu, że Kaszczor to wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim w gminie Przemęt nad strumieniem Młynówką Kaszczorską. I tam otóż w tym Kaszczorze, w kościele po ewangelickim, który teraz widocznie pełni funkcję sali koncertowej, odbędzie się właśnie drugi kaszczorski wieczór bluesowy, na który mogę Państwa zaprosić, bo wstęp wolny, więc bracia i siostry bluesfani do Kaszczora. Co jeszcze się będzie działo? No, tradycyjnie Dżem w grudniu będzie występował w Stodole Warszawskiej, ale zanim wystąpi w Stodole, to 3 grudnia zagra symfonicznie z orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego w Poznaniu, w sali ziemi na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. To będzie 3 grudnia. I mam na ten koncert dżemu z orkiestrą symfoniczną jedno podwójne zaproszenie, więc bardzo proszę, jeszcze raz przypomnę mój adres jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem dżem Poznań. Nie mam nagrania dżemu z orkiestrą Le Quattro Stagioni, ale tak troszkę dla przypomnienia historycznego, to będzie rok 1987. No patrzcie Państwo, to już ponad 30 lat temu. Wtedy na Rawie Blues dżem zagrał z Tadeuszem Nalepą. Ten koncert został uwieczniony, a ja przypomnę z tego wersję Tadeusza z dżemem utworu Ten o Tobie film. Wystarczy wiatr szef, wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie dręczy się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak kochu na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. To są jak kroki na sen, na bardzo długi sen. Wystarczy iść daleki śmiech, wystarczy iść na rudy płomy. I już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak kroki na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. To są jak kroki na sen, na bardzo długi sen.

będę zachwalał Larkin Poe jeszcze wielokrotnie w Bierszym Odcieniu Bluesa, bo coś tak czuję, że być może będzie można usłyszeć je w przyszłym roku w lecie. Ale to w przyszłym roku. A na razie jeszcze szybciutko z nowej płyty Teda Nugenta. Ten to nie bierze jeńców, tylko wali tak jak może w swoją gitarę i niezależnie od tego, o czym śpiewa, to brzmi to tak samo energicznie. I love you too much, baby. Takie to wyznanie teraz będzie Teda Nugenta. I love you too much, baby. I love you all the time. I love you too much, baby. I love you all the time. I love you so much, baby. I'm gonna lose my mind. I'll make you lose your mind. I like the way you shake. I love the way you shake. I love the moves you make. I love the moves you make. I love you so much. To był Bierszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze jedna ładna piosenka, nowiutka, Marka Knopflera, nosi tytuł Back on the Dance Floor. Take 'em on down, take 'em on down.